Wajina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake. Waonye kaumu yako kabla ya kuafikia adhabu chungu. Akasema, enyi watu wangu, kwa hakika mimi ni muonyaji wa dhahir kwenu. Ya kwamba mumuabudu Mwenyezi Mungu na mumche yeye na mumti. Atakugufirieni madhambi yenu na atakuakhirisheni mpaka muda uliowekwa. Hakika muda wa Mwenyezi Mungu utapofika haucheleweshwi, laiti mngejua. Akasema, ee Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu usiku na mchana, lakini wito wangu haukuwazidisha ila kukimbia. Na hakika mimi kila nilipowaita ili upate kuwaghufiria, walijiziba masikio yao kwa vidole vyao, na wakajigubika nguo zao, na wakakamia, na wakatakabar vikubwa mno. Tena niliwaita kwa uwazi, kisha nikawatangazia kwa kelele, tena nikasema nao kwa siri. Nikasema, ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Atakuleteni mvua inyeshe mfululizo, na atakupeni mali na wana, na atakupeni mabustani, na atakufanyieni mito. Mna nini hamweki heshima ya Mwenyezi Mungu, na hali yeye kakuumbeni daraja baada daraja? Kwani hamoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa matabaka, na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru, na akalifanya jua kuwa taa? Na Mwenyezi Mungu amekuotesheni katika ardhi kama mmea, kisha atakurudisheni humo na atakutoeni tena. Na Mwenyezi Mungu amekukunjulieni ardhi kama busati, ili mtembee humo katika njia zilizopana. Suratu Nuh imeteremka Makka. Sura hii tukufu imefafanua kisa cha Nuhu alayhi salam pamoja na kaumu yake, ikasimulia habari za wito wake kwa dhahir, kisha kwa siri na kwa dhahir, na ikaeleza mashtaka yake kumshtakia Mwenyezi Mungu juu ya walivyompuuza na inda waliomfanyia, na ikasajili kukakamia kwao kuyaabudu masanamu mpaka wakastahiki kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Nuhu alipokata tamaa nao kukubali wito wake, aliwaapiza wahiliki na waangamie, na akajiombea nafsi yake na wanawe, waumini wanaume na waumini wanawake, wapate msamaha. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, na tukamwambia, waonye watu wako kabla haijawajia adhabu yenye machungu makali. Nuhu akasema, enyi watu wangu, hakika mimi ni muonyaji kwenu, nina risala kutoka kwa Mola wenu mlezi kwa lugha mnayoijua, ya kwamba mumtii Mwenyezi Mungu na mumnyenyekee katika kutimiza wajibu zote, na mwogopeni yeye kwa kuacha mnayokatazwa, na mtini mimi katika linayokunasihini. Ndipo Mwenyezi Mungu atakusameheni madhambi yenu na atakupeni umri mrefu mpaka ifike ajali iliyowekwa mwisho umri wenu. Hakika mauti yakija hayaahirishwi kabisa, lau kuwa mngelijua majuto mtakayokuwa nayo utapokwisha muda wenu mngeliamini. Nuhu akasema, Mola wangu mlezi, hakika mimi nimewaita watu wangu waamini usiku na mchana bila kuchoka. Hawakuzidishwa na wito wangu ila kukimbia usifu wako. Na mimi kila nikiwataka kuamini wewe upate kuwasamehe, hubandika vidole vyao kwenye masikio yao ili wasisikie wito wangu, na hujifunika kwa maguo yao ili wasiuone uso wangu, na wakasimama kidete juu ya ukafiri wao, na wakatakabari kutakabari kukubwa mno. Kisha nikawaita waje kwako kwa sauti ya juu, kisha nikaudhihirisha wito kwa namna moja, na nikawaita kisirisiri kwa namna nyingine ili nijaribu kila njia. Nikawaambia watu wangu, takeni kwa Mola wenu mlezi maghfira kwa kufuru zenu na maasi yenu, kwani yeye bado ni mwingi wa kusamehe madhambi ya mwenye kurejea kwake. Atakuleteni mawingu yatakayomiminika mvua kwa wingi, na atakupeni mali na wana, na hayo ndiyo mapambo ya dunia. Na atakupeni mashamba mteo starehe kwa uzuri wake na matunda yake, na atakujalieni mito ya kunyweshea mazao yenu na mifugo yenu, mna nini nyinyi hata hamtukuzi Mwenyezi Mungu kama anavyostahili kutukuzwa, ili mtaraji ya kukirimuni kukupoeni na adhabu, na hali yeye ndiye aliyekuumbeni kwa madaraja tangu tone ya manii, kisha pande la damu, kisha pande la nyama, kisha mafupa na nyama. Kwani huoni vipi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba moja juu ya moja, na akaufanya mwezi katika mbingu hizo unatoa nuru, na akaifanya jua ni taa ambayo kwayo watu wa duniani ndio wanaona kwa mwangaza wake yote wanayohitajia kuyaona. Na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni kutokana na ardhi, akakuotesheni kama mimea kwa njia ya ajabu, kisha baada ya kufa atakurejesheni huko huko kwenye ardhi, na tena atakutoweni huko kwa hakika hapana hivi wala hivi. Na Mwenyezi Mungu amefanya ardhi iliyokunjuliwa ili mpate kwenda humo katika njia zenye wasaa. Na Nuhu akasema, Mola wangu mlezi, hakika hao wameniasi na wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila hasara, na wakapanga vitimbi vikubwa, na wakasema, msiwaache miungu yenu wala msimwache Wada wala Suaa wala Yaghutha wala Yauka wala Nasra, na hao walikwisha wapoteza wengi, wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea. Basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa motoni, wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala ya Mwenyezi Mungu. Na Nuhu akasema, Mola wangu mlezi, usimwache juu ya ardhi mkazi wake yote katika makafiri. Hakika ukiwaacha watawapoteza waja wako, wala wao hawatazaa ila waovu makafiri. Mola wangu mlezi, nighufirie mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini, na waumini wote wanaume na waumini wanawake, na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea. Alisema Nuhu, Mola wangu mlezi, hakika watu wangu wamenikatalia mimi niliyoamrisha ya kuamini na kutaka msamaha, na wakawafuata madhaifu miongoni mwao ambao mali yao na watoto wao hawa wazijishii na hasara tupu katika akhera, na vitimbi vya hao wenye mali mengi na wana wengi kwa wanyonge wanaowafuata ni vitimbi vilivyofika ukomo kwa ukubwa. Na wao wakiwaambia msiache kuiabudu miungu yenu, wala msimwache Wada wala Suaa wala Yaghutha wala Yauka wala Nasra, na hawa walikuwa miungu ya masanamu iliyochongwa kwa sura ya wanyama namna mbalimbali, na miungu hii iliwapoteza watu wengi, na wala huwazidishi wenye kuzidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na inda ili kuzidi kugaidika na haki. Kwa sababu ya madhambi yao wakazamishwa kwa tofani, na baada ya kuangamizwa kwao wakatiwa motoni kwenye moto mkali wa kuwaka na kuteketeza, na wala wasipati yeyote baada ya kumkosa Mwenyezi Mungu wa kuwanusuru na kuwakinga na adhabu. Na Nuhu wakasema, baada ya kukata tamaa nao watu wake, Mola wangu mlezi, usimwache yeyote katika hao wanakukataa wewe akabaki akizunguka juu ya ardhi. Ewe Mola wangu mlezi, ukiwacha hao bila kuwateketeza na kuwang'oa, watawatia waja wako katika upotovu, na wao hawatozaa ila wenye kupotoka vile vile wakaiacha haki na wakakithiri kukanya na kukwasi. Mola wangu mlezi, nisamehe mimi na wazazi wangu ambao ndio walikuwa ni sababu ya kuzaliwa mimi, na kila mwenye kuingia nyumbani kwangu kwa kukuamini wewe, na uwasamehe waumini wote wanaume na wanawake, na usiwazidishie makafiri ya kuangamiza.